قال باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. Deməli, fail nədir? İsimdir. Bir. İkinci dedi ki, mərfudur. Üçüncü dedi ki, əl-məzkur xatırlanıbdır, deyilibdir. Qabləhu, ondan qabaq, yəni faildən qabaq, fi'ləhu, feili onun. Aydındır. Fail nədir? İcraçıdır. İşi icra eləyəndən qabaq nədir? Onun hərəkəti deyilib, feili deyilib. Vəqulu, əl-fa'ilu ləhu mə'niyəni. أحدهما لغوي والآخر إصلاحي أما معناه في اللغة فهو عبارة عن من أوجد الفعل لغة فاعل سوزن مانası ümumidir, genişdir, daha genişdir. Bilirsiniz ki, lügat mənalar geniş olurlar. İbarətdir nədən? Ammən. O kəsdən ki, o şeydən ki, o kəsdən ki, أوجد الفعل موجود elədi, var elədi feili, yəni hərəkəti. Aydındır? Ümumən, yəni ümumi anlamdadır fail. Kim ki nədir? Feili var eləyib, hə? Kim ki işi icra eləyib, aydındır? O iş alınıb deyə. Kim ki onu eləyibdir, odur. Yəni Şeyx Hüseyin deyir ki, mən qama bihil fi'lu. Mən qamə bihi əl-fi'lu səvaun mübtədə əv fa'il əv ismu kənə əv ismu kənə lügətən. Lügətən mənası ümumidir. Yəni ki, nəinki fa'il həmçinin mübtədə və yaxud da ismu kənə və yaxud da nəsə digərlərdə ola bilər. Aydındır. Məsələn, desən ki, Zeydun qaimun, Zeyd ayaq üstədir. Bu ayaq üstə olmaq feilini, ayaq üstəlik, Zeydun qaimun, yəni ki, ayaq üstündədir. Bu feilə dəlalət edir. Qaimliyi onun. Artıq nədir? Zeyd orada faildir. Faildir. Lakin istilahən bəs nədir? İstilahən deyir ki, əmmə mə'nəhu fil istilahi fəhüvə əl-ismul mərfu' əl-məzkuru qabləhu fi'ləhu. Əl-ism, əl-mərfu' əl-məzkur qabləhu fi'luhu. Amma deməli istilahən deyir ki, isimdir, isim aydın oldu ki, əvvəlkilərdə də isim ola bilərdi. Mərfudur, yəni aydın oldu, olardı mərfuda. Əl-məzkur, bax bu şərt ciddi fərqləndirir. Əl-məzkur qabləhu fi'luhu. Ondan qabaq, yəni istilahi faildən qabaq nə olmalıdır? Feili olmalıdır onun. Cəə Muhammed, Səfərə Muhammed, Hədərə Muhammed. Muhammedun faildir. Nə üçün? Çünki mərfud. İsmdir. Mərfudur və həmçinin məzkurdur. Ondan qabaq nəyi? Feili. Hədərə, Cəə, Səfərə. Məzkurdur. Feil yəni ki, deyilibdir. Onun feili ondan qabaq deyilibdir. Onda o faildir. Və qovlunə kəmə qaləl müəllifu. Kəmə qaləl müəllifu. Və qovlunə əl-ismu لا يشمل الفعل ولا الحرف. Və isim deməklə deməli nədir? Fail ola bilməz, fiil və hərf. Aydındır? Fələ yəkun vahid minhümə failən. Yəni nə fiil, nə də hərf fail ola bilməz. Çünki isim deməklə nə çıxdı? Fiillə hərfi. Və huvə yəşmilul ismə sarihə vəl ismə müəvvələ biz sarihi. Deməli, fail ola bilər. İsm-i sarih, ism-i zahir, ism-i vadih, və ism-i müəvvəl. Biz sarih. Zahirlikdə, yəni ki, açıqlıqda, açıqlıqla yozulmuş. Müəvvəl yozulmuşdur. Təvil sözündəndir. Yozum vasitəsilə nədir? İzah olunur ki, o nədir? İsimdir. Yəni, onun isimliyi açıq aydın ola bilər, o isim dəlalət eləsin, hə? Və yaxud da ola bilər ki, yozun vasitəsi ilə dəlalət eləsin isimliyə. Əmmə sarihu nəhu Nuhun və İbrahimu fi qəvlihi tealə qalə Nuhun. Nuh ism sarihdir. İsm sarihdir, mərfudur, hə? Qalə fiil madi məbni alə fəth, hə? Nuhun fəil. اسم ها فاعل اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ها نوه ندي اسم صريح ده. وإذ يرفع إبراهيم إبراهيم ندي فاعل çünkü şartın üçünü de ödüyor. Ne şartını? İsimdi. Ha? Marfudu. El mezkur qablehu. Nedi? Fi'luhu. Fi'lu da yarfa'du. Aydındı. Amel muavvalu bis sarihi fenehu qavlu ta'ala avalem yekfihim enne enzelne fe enne harfu tevkidin ve nasbin an ve na ismuhu na nedi ismuhu yani ismu annedi mebniyun ala sukuni fi mahalli nasb ismu annede ne olur anne innenin nahvatlarından da ona göre ismi ne olur fethel olur ha veyahut da fethene evez eder ona göre deyirler ki mebniyun na yani o damir mebni ala sukundu mebni necə mebni ala sukundu yani ümumən sözün mu'rablığı və yaxud da i'rab yəni ki məbnilik deyəndə sözün axırıncı hərfinin hərəkəsindən gedir. Əlif də axırıncı hərfdir və əlifin də hərəkəsi yoxdur. Hərəkə yoxdursa deməli nədir? Sükunludur. Aydındır? Sükunludur. Deyir ki ona görə ismuhu məbniyun aləs-sukuni fi məhəlli nasb. Çünki o nədir? İsmu ənnədir. İsmu ənnəndə nədir? Mənsub olmalıdır. Və ənzəlnə fi'lun. Fi'lu madin. وَنَا فَاعِلُهُ وَاَنْزَلْنَا فَعْلُ مَادِدِ ha? وَنَا فَاعِلُهُ Neyse nedir? Failidir. Yani yazın onu açıklamak için ne orada? Hatta başa düşersin neden söhbet gelir. اَنْزَلَ فَعْلُ مَادِدِ ha? Ne de failidir onun. Aydındır. اَنْزَلَ فَعْلُ مَادِ Ne failidir. Necə ki, obrisi misallarda götürmüşdür. Məsəl üçün, deyəndə ki, darab tu, daraba fe'l madidir, tu faildir. Hə? Darab nə, daraba fe'l madidir, nə faildir. Hə? Darab tum, daraba fe'l madidir, tum nədir? Faildir. Baxmayaq ki, bəzilər deyir ki, tə faildir, mim nədir, cəmin əlamətidir. Aydındır. Hə, burada da ona görə deyir ki, ənzələ fe'l madidir, ha ne nedir faalu enzelne fe'l madi ve faalu vel cümletu fi mahalli raf'in haberu enne ve cümle bu cümle ha nedir der ki bu cümle nedir fi mahalli fi mekani raf yerindedir çünkü ennenin haberi nedir raf olur və bu cümlə də rafın yerindədir. Yəni, əsli baxımdan, məsələn, bayaqların biz əvəzlik dedik. Kəf, hə? Hə? İleykə. İlə hərfi cərdir, hə? İlə hərfi cərdir. Hərfi cərdən sonra gələn isim mudmardır. Yəni, zahir isim deyil, hə? Əvəzlikdir. Azərbaycan dili əvəzlikdir, hə? Hə? Gizlənmiş isimdir, ərəbcə deyəcək. Mudmardır, hə? Kəf. Düzdür. Lakin kəfin hərəkəsi ki deyil, kədir. Hə? Ona görə deyirik ki, kəf məbniyyun aləl-fəthi fi məhəl, yəni fi məkən, lakin o kəfin yeri nədir? İleykə, yəni məsələn, deyirsək ki, ilə Muhammedin. Hə? İlə Muhammed, ilədən sonra gələn məcrurdur. Ona görə deyirik ki, kəfin yeri nədir? Kəf məbniyyun aləl-fəthi fi məhəlli cər. Fi məhəlli cər. Çünki hərf-i cərdən sonra gələn söz istəyir isim zahir olsun, istəyir mudmar olsun, nədir? Kəsrənin yeridir ora. Aydındır, ona görə deyir ki, bu yer kəf nədir? Fi məhəlli cərdir. Və həmçinin də burada o cümlə deyirlər ki, nədir? Fi məhəlli rafdır. Yəni, oranın əsli raf olmalıydı. Aydındır. Hə. Deyir ki, xəbər innə çünki nədir? Raf olur. Və ənnə, xəbər ənnə, raf olur. Və ənnə və mə dəxələtə əleyhi fi təvvili ənnə və ona deyir ki, ona qoşulanlar, yəni ki, bağlananlar təvildə مصدر فاعل. يكفي يكفي دي نادي مصدر دي يعني تعويل دي götür şey. يكفي مصدر فاعل يكفي. يكفي sözünün nədir? Yozun baxımı ilə nə idi? Ha? Fail idi. Yekfi evvelen yekfihim enne enzelne. Ha? Deyir ki enne ve ma dakhalat aleyhi fi ta'vili masdaru failin. Failin nədir? Məsdəridir. Bu cümlə ha? Enne enzelne cümləsi nədir? Failin məsdəridir. Deməli təqdir götürsə, yəni təqdir təvil ilə götürsə, yozumla, yəni təqdirdə bu cümlə nədir? Faildir. Təqdirən faildir. Ona görə deyirlər ki, el-ismul muavval bis-sarih. Hə? Və təqdiru, sözün təqdiri belənçi nədir? Əvvələm, yəkfihim, inzəlunə. İnzəlunə. Aydındır, ənnə, ənzəlunə nədir? Məsdərdir. Məsdərdir. Çünki dedi, inzəlunə. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل وقولك أعجبني ما صنعت أنا خوشما gelir senin ettiğin iş ha ve takdir fihima takdir ne olacak yasurun an tetemesseke bil fadail olacak yasurruni temassukuka senin yani ki fəzilətli, yəni xeyirxah işlərdən yapışman, tutman, hə? Bu işlərin dəstəkləməyin deyir ki, mənim xoşuma gəlir, məni sevindirir. Hə? Bu işlərə bağlanmağın. Ona görə yəsurun ən tətəməssəkə, ən tətəməssəkə nədir? Təvildə nədir? Təvildə təməssukuka. Sənin nədir bu işi tutmağın. Əcəbəni sənuka, sunuka, sunuka. Əcəbəni sunəkə. Deməli, mə sənətə təvildə nədir? Təvildə sunəkədir. Aydındır. Və qoyulun əl-mərfu yuxricu mə kənə mənsubən əv məcrurən. Mərfu deməklə, üç dənədir orada. Hə? İsim mərfu ola bilər, isim məcrur ola bilər, mənsub ola bilər. Bəs məcrun? İsim deməli, marfu ola bilər, mənsub ola bilər, məcrur ola bilər. Bəs məcrum? Məcrum feillərdə olurdu. Ha, məcrum ismin əlamətli feillərdə olur. Ona görə də dedi ki, yuxricu məkənə, yuxricu məkənə mənsuban əv məcruran. Daha demədi məcrumun, çünki məcrum isimdə olmur. Fələ yakunu vahid minhuma fəilən. Əgər söz kəsrəlidirsə, ha, və yaxud da onu əvəz edən, və yaxud da fəthəlidirsə, və yaxud da onu əvəz edən, nədir o, heç vaxt ola bilməz ki, nə olsun, fail olsun. وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدا واسم ان المذكور قبله فعله يخرج المبتدا واسم ان مبتدا ها söz götürsək məsəl üçün Muhammedun Karimun Muhammedun Muhammedun desək ki ismundur marfudur lakin المذكور قبله فعله yoxdur. Ona görə o fail ola bilməz. Çünki Muhammeddən qabaq feil yoxdur. Əgər o fail idisə, onda gərək onun nə olardı? Feili də deyirlərdi qabaqda. Qabaqda. Ona görə deyir ki, müftəda, əl-məzkur qablə fiili deməklə müftəda çıxdı. Və həmçinin nə çıxdı deyir? İsmu innə çıxdı. Və xivatihə. İsmu innə. Hə? Desək ki, məsəl üçün, tutam ki, innə Muhammedən kərimun, ha? Muhammedan Karimun. Fəinnəhumə ləm yətəqəddəmhumə fi'lun əlbəttə. Deyir ki, ismi müftədə və ismi innənin heç vaxt deyir, nə olmur? Qabaqlamır fi'l. Heç vaxt qabaqlamır fi'l. Yəni, aydındır ki, ismi innə nədir? Mənsubdur. Və oradan da bilmək olardı ki, çünki bundan əvvəlki şərtdə demişdi ki, fail nə olsun, mərfu olsun. Və həmçinin o isimdən qabaq nə olacaqdı, innə gələcəkdi. Orada da hamısı nədir? Orada hamısı hərflərdir. inna axavata hamsə hərflərdir. Sonra deyir ki, və yuxricu eydən ismukənə və axavatihə. İsmukənə və axavatihə. Və ismukədə və axavatihə. Fəinnəhmə in təqaddəmhümə fi'lun fəinnə həzəl fi'lə leysə fi'lun vahid minhümə. Deməlidir ki, ismi kənə və kədə qabaqlayarsa, deməli feil, lakin bu feildir, qabaqlasa belə feil, hə? İn təqaddəmhümə, təqaddəmhümə, hümə qayıdır nəyə? İsmi kənə və yaxud da kədəyə. Hə? Fə innə həzəl fi'lə, bu feil, yəni kənə və xəvatı və yaxud da kədə və xəvatı, hə? İsmdən qabaq gələn, hə? Necə ki, dedi? Hə? Deyir ki, bu fiil nədir? Aid deyil. Leysə fi'lə fi'lə vahidin minhümə. Bu ikisindən, yəni kənə ilə kədənin nədir? İsmü kənə ilə ismü kədənin nədir? Deyir ki, fiili deyil. Fiili deyil, ona aid deyil yəni. Vəl muradu bil fi'li mə yəşmilu şibhul fi'lə. Kə ismül fi'li. Və fiil deyəndə həmçinin deyir ki, orada nədir? Mə yəşmili şübhül fiilə. Fiilə oxşar olan kəl ismül fiil. Fiilə oxşar olan fiilləri də. Yəni, fiilə oxşar olan əslən nədir? Məsələn, deyir ki, ismü fiil. Fiilə oxşar olanlar. Yəni, burada tərifdə deyəndə ki, əl-məzkuru qabləhu fi'luhu. Fi'luhu, burada deyir, fi'l həm fi'l özü gedir, həm də fi'lə oxşar olan sözlər. Fi'lə oxşar olan sözlər. Məsələn, ismu, ismul fi'l. İsmu fi'l. İsmi fi'l, məsələn, nəyə deyirlər? Məsələn, heyhətə, ələqiqu. Heyhətə, o söz, yəni, qüsuru nədir? Məsələn, qüsuru ola bilər ki, o sözün, ola bilər ki, feil məsəl üçün, deməli, feilin şərtini əldə eləyə bilməsi, əldə eləyə bilməməsi. Məsələn, desək ki, feil madinin şərti məsəl üçün nədir? Feil madinin şərti odur ki, məsəl üçün, ondan qabaqda filan-filan əlamətlər olsun. Hə? Məsələn, feil mudarinin şərti nədir? Feil mudarinin şərti odur ki, məsəl üçün, ondan qabaq filan-filan əlamətlər olsun. Hə? Feil özü də məsəl üçün, tutam ki, filan formalarda olsun. Yəni ki, yəni məsəl üçün qabağında əneytu gəlsin, hə? Ləmi qəbul eləsin, hə? Ləmi qəbul eləsin, qarşısında gələ bilsin, düzdür? Feilin əlamətlərdir. Feil məsəl üçün madinin əlamətlərindən keçmişdik qad. Hə? Qad gəlsin məsəl üçün qarşısında. Tənisi qəbul eləsin. Hə? Məsəl üçün feil madinin əlamətidir. Darabət, düzdür? Lakin elə məsələn feil əmrin əlaməti nədir? Feil əmrin əlaməti keçdik ki, feil əmrin sonu sükunlu olur, hə? Və yaxud da sükun əvəz edən hər hansı bir şey olur, məsələn, illə hərfin düşməyi. Həmçinin feil əmrin əlaməti əsas əlamət o sayılır ki, feil əmr tələbə dəlalət edir, tələb bildirir. Aydındır, tələb. Hə? Və həmçinin əlamətlərin qəbul edir. Hə? Feil əmrin əlamətlərini. Lakin elə söz ola bilər ki, elə söz ola bilər ki, o məsəl üçün tələbə feil əmrin formasındadır, lakin tələbə dəlalət eləmir. Vaxtı, hə? Necə dua? Duanın əlamət olmağı üçün orada biz keçdiyimizdə hansı ki, orada var idi. Lə ləmul əmr və dua, vaxtı lə nəhiyə və dua. Orada o ləm idi. Ləm feil əmr deyil. Aydındır? Yəni, onlardan sonra gələn feil mudar idi. Feil mudar idi. Aydındır? Və səhih də odur ki, orada feil mudari əmr deyil. O feil mudarini əmr mənasında ifadə edən o ləmdir. Və yaxud da lədir. Aydındır? Lə nəhiyə deyirlər. Ləmul əmr. Ləmul əmrdir. Feilin özü, feilin özü nədir? Feilin özü mudaridir. Amma feil əmrin özü gərək feilin özü, feil özlüyündə əmrə dəlalət eləsin. Aydındır? Yəni sən ləmr, yəni o feil hansı ki ləmr əmrla o tələbə dəlalət edir, onun qarşısında ləmr əmr gəlib deyə. Ləmr əmr götürsən o feil madidir. Feil mudaridir. Və şəddənə Zeydun və Amrun. Deməli heyhətə l-ətiqu və şəddənə Zeydun və Amrun. Deməli mənaları iftaraqa, ba'udadır. İftaraqa və ba'uda. Və ismül fa'il, bu sözlər heyhətə ilə şəddənə nədir? İsmü fa'ildir. İsmü feildir. İsmü feil. İsmü feil. Aydındır. Yəni nə tam feilliyini əldə eləyibdir, nə də tam isimliyini əldə eləyib. Ona görə deyirlər ki, ismü feil. İsmü feil. Mənaları bəuda və yaxud da iftaraqa ayrıldılar, yəni uzaqlaşdılar. Və ismül fa'il fi nəhvi əqadimun əbukə fələqiqu və zeydun ma'a mə atıfə aleyhi, yəni Amrun sözü ilə, hə? Aqiq sözü. Və yaxud da Zeyd və ona bağlanan, Zeyd və ona bağlanan, Zeydi bağlanan nədir? Amrundur. Hə? Və əbukə kullun minhu minhə fa'il. Və həmçində əbukə, üçüncü misaldakı əbukə, əqadimun əbukə nədir? Hamısı deyir nədir? Faildilər.